केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें प्रथम अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण में दशम मंत्र विचार हो रहा है। ब्रह्म वा इदम् अग्र आसीत् तदात्मानमेव अवे तस्मात् तत्सर्वम् अहम् ब्रह्मास्मि इति तस्मात् तत्सर्वम् अव। तभी ब्रह्म वा इदम् अग्र आसीत्, इसे ब्रह्म शब्द का अर्थ निरूपण हो गया। ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्म ही लेना है, कोई जीव नहीं, हिरण्यगर्भ नहीं, ब्रह्म ही लेना है। किंतु अविद्या अभी अब्रह्म अपूर्णता असर्वत्व ये सब का भान है। ब्रह्म शब्द का अर्थ निरूपण होने के बाद आगे है ब्रह्म वही वही के लिए कहा जाएगा अवधारणार्थ, अर्थात ब्रह्म ही था। आगे इदम अग्र आसित कहा गया, तो इदम शब्द के लिए टीका में तत्पदार्थम उक्त्वा त्वं पदार्थम कथयति इदम इति। ब्रह्म शब्द का निरूपण हो गया, ये तत्पदार्थ था, अभी त्वं पदार्थ इदम शब्द से यहाँ कहा गया मंत्र में, उसको कहते हैं तत्पदार्थम उक्त्वा त्वं पदार्थम कथयति, कहते हैं भाष्य में। इदं इदं का अर्थ शरीरस्थम, पांच नंबर टिप्पणी देखिए। इदं अपरिचिन्नं प्रमात्रादि साक्षी त्वत्पद लक्ष्यम्। इदं शब्द का अर्थ यहाँ त्वत्पद का जो लक्ष्य, त्वं पद का जो लक्ष्यार्थ है वो कैसा है, वो भी अपरिचिन्न है, प्रमात्रादि का साक्षी है, अर्थात हम वृत्ति को जान रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति हमारी अधिक आना चाहिए। हम क्या होता है, हम विषय को जानते हैं, तो विषय को जानते हैं तो हम प्रमाता बन जाते हैं, अर्थात इंद्रिय के साथ तादात्म्य होकर के हम विषय को जानते हैं। ज्ञान होगा अयम घट, जब अयम घट इस प्रकार के ज्ञान होता है हम प्रमाता है, हम विषय को जानते हैं, इंद्रिय विशिष्ट हो गए। किंतु जब घट ज्ञानवान हम, तब हम प्रमाता नहीं है, ये साक्षी का अवस्था। हमको पता चलता है हमारा घटाकार वृत्ति हो रही है, ये स्थिति जितना अधिक होगा, ये स्थिति कैसा पड़ेगा, कहते इंद्रियों के द्वारा बहुत अगर व्यवहार करता रहेगा तो फिर ये स्थिति नहीं होगा, ये तो हमेशा इंद्रियों के साथ बाहर कोई पदार्थ को भी जानता रहेगा। तो यहाँ कहते हैं कि ये अपरिचिन्न प्रमाता आदि का साक्षी तुम पदार्थ का लक्ष्य, इसी को यहाँ इदम शब्द से कहा गया। और वो कहाँ है, कहते हैं शरीरस्थम। शरीरस्थम में विग्रह कैसे कहेंगे, शरीरे तिष्ठति इति शरीरस्थम। क्या सूत्र लगा, सुपि सुपिस्थः, सुबंत उपपद रहने पर स्था धातु से क प्रत्यय हो जाएगा, तो क प्रत्यय होने से स्था का आकार का लोप आतो लोप इति च, आकार का लोप हो जाएगा, क का ककार लसकुत दिते, तो बच गया क में अ बज गया, स्था का आकार से लगे हलंत हो गया, क का अ मिल करके स्थ हो गया, शरीरस्थ शरीर तिष्ठति इति शरीरस्थ। इदम इदम अर्थात जो त्वम पदार्थ का लक्ष्यार्थ, त्वम पद का जो लक्ष्यार्थ वो शरीरस्थम, इसलिए त्वम पद का तो लक्ष्यार्थ का अनुभव आएगा, मैं हूँ असंग कुटस्थ ये सबसे भिन्न हूँ इस प्रकार के। तो जब तक ये त्वम पदार्थ का शोधन नहीं होगा तब तक तत्पदार्थ का शोधन नहीं होगा, जगत ऐसा रहेगा वो हमारा सुख दुख का कारण बनेगा, पहले ये त्वम पदार्थ का शोधन हो जाना चाहिए। हम असंग है, कुटस्थ है, जगत का हमारा साथ कोई स्पर्श नहीं है, जगत हमको किसी प्रकार के प्रभावित नहीं कर पाएगा, ये सब त्वम पदार्थ शोधन का लक्षण है। शरीरस्थम यद गृह्यते, यद गृह्यते अर्थात ये अनुभव आएगा, तुम पदार्थ शोधन होने से ये अनुभव आएगा। यद गृह्यते छ नंबर टिप्पणी कह दिया, अपरोक्षम प्रतीयते, ये तुम पदार्थ का शोधन होना, तो हम असंग है, कूटस्थ है, अपरिच्छिन्न है, ये अनुभव आएगा बिल्कुल। तो आगे फिर तत्पदार्थ इदम शरीरस्थम यद गृह्यते, गृह्यते अर्थात अनुभूयते। अग्रे मंत्र में है ब्रह्म वा इदम अग्र आसित, तो अग्र का अर्थ कहते हैं प्राग प्रतिबोधात अपि ब्रह्म एव आसित। ये जो इदम कहने से जो तत्पद का लक्ष्यार्थ है, त्वम पद का लक्ष्यार्थ है, वो अग्रे प्रतिबोध से पहले, यहाँ सृष्टि से पहले का बात नहीं, ज्ञान होने से पहले भी ये जो त्वम पदार्थ त्वम पद का जो लक्ष्यार्थ है, ज्ञान होने से पहले भी ये ब्रह्म ही था। जब ज्ञान नहीं हुआ है तब ये जो त्वम पदार्थ का त्वम पद का लक्ष्यार्थ है वो ब्रह्म है नहीं है, वो सर्वदा है ही। इसलिए यहाँ कहते हैं कि ब्रह्म एव इदम अग्र आसित, अर्थात ये जो त्वम पद का लक्ष्यार्थ ये ज्ञान होने से पहले भी ब्रह्म था। सप्तम मंत्र में था तद्धै तद् तर्हि अव्याकृतम आसित, वो उसका है कि सृष्टि होने से पहले ये अव्याकृत ये ब्रह्म था। यहाँ किंतु जो ब्रह्म वा इदम अग्र, यहाँ अग्र का अर्थ सृष्टि नहीं, अग्र का अर्थ ज्ञान होने से पहले, ज्ञान होने से पहले भी हम ब्रह्म ही है, चाहे हम जाने चाहे न जाने किंतु हम ब्रह्म तो है ही। विशेष ज्ञान होने से पहले मतलब यहाँ अपरोक्ष ज्ञान, ज्ञान अर्थात अपरोक्ष ज्ञान। यद गृह्यते, गृह्यते के लिए कहते हैं ना अपरोक्षतया, अपरोक्ष ज्ञान होने से पहले भी हम है ही ब्रह्म। प्राग प्रतिबोधादपि ब्रह्म एव आसित, हम खाली ऐसे हमको प्रतिबोध ज्ञान नहीं हो रहा है, ज्ञान नहीं हो रहा है अर्थात हम अपने आप को परिचिन्न मानते ही रहते हैं। तो अभी हम अपने आप को परिचिन्न मानते रहेंगे, हम ये शरीर मन बुद्धि वाला है, हम ऐसा है वो ऐसा है, ऐ मानते रहेंगे। जिस जब तक हम मानते रहेंगे परिचिन्न है, तब तक हम अपरिचिन्न हो जाएंगे क्या? यही हम जो परिचिन्न मानते रहते हैं, ये बुद्धि को धीरे धीरे शिथिल करना है, ये शरीर मनोबुद्धि इत्यादि के साथ तादात में धीरे धीरे घटाना है। ये कैसे घटेगा? कहीं शरीर मनोबुद्धि अगर शुद्ध नहीं होंगे, शास्त्रीय नहीं होंगे, तो इसके साथ तादात में नहीं छूटेगा। तो पदार्थ जब शास्त्रीय हो जाएगा तब हमारा तादात में छूट जाएगा। पदार्थ जब तक अशास्त्रीय है, ये अशास्त्रीय कौन कर दिया? कहते हैं ये जीव ही किया है। तो अशास्त्रीय जब तक रहेगा ये तादात में छूटेगा नहीं, इसलिए सारे साधना क्या है, ये अंतःकरण शरीर इत्यादि को शास्त्रीय बना देना, अर्थात हमारा जीवन का हर मतलब क्रिया शास्त्रीय हो जाना चाहिए। जो हम करते हैं शास्त्रीय है नहीं है, शास्त्रीय है नहीं है, सारे साधना वही है कि शास्त्रीय बन जाना। शास्त्रीय बन जाने से परिच्छेद भाव छूट जाएगा। प्राग प्रतिबोधादपि ब्रह्म एव आसीत्। टीका में तयोर वस्तुतो भेदम संकित्वा पदांतरम व्याचष्टे, तयोः वस्तुतो भेदम संकित्वा, तयोः कयोः तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ, क्योंकि ब्रह्म और इदम दो पद का विचार चल रहा है। पूर्व पक्ष शंका करता है कि दोनों वस्तु तो भिन्न है, शंका करके उत्तर देते हैं कैसे, कहते हैं पदांतरम आगे पद ब्रह्म वा इदम, यहाँ तक ब्रह्म इदम दो पद आ गए, ये दोनों भिन्न है ऐसा शंका हो गया, उत्तर देने के लिए आगे शब्द ला रहे हैं, आगे क्या अग्र आसी, तो ये पद के द्वारा उत्तर दे रहे हैं भाष्य में। अग्र का अर्थ हो गया प्राग प्रतिबोधात्, प्रतिबोध होने से पहले भी ब्रह्म एव आसित, अर्थात हमको ज्ञान होने से पहले भी हम ब्रह्म थे, इसी प्रकार की। टीका में तस्य अपरिचिन्नत्वम आह, ये जो अहम है त्वम पदार्थ त्वम पद का अर्थ है, तो ये अपरिचिन्न होगा तभी ब्रह्म के साथ एक होगा। अपरिचिन्न कैसे उसको बताते हैं भाष्य में, आसित सर्वम च इदम, ज्ञान होने से पहले हम ब्रह्म था और सर्वम च इदम, इदम अर्थात ये जो त्वम पदार्थम, ये त्वम पदार्थम सर्वम भी है, त्वम पदार्थ ब्रह्म है और त्वम पदार्थ सर्व ही है, क्योंकि ब्रह्म ही सर्व है तो त्वम पदार्थ सर्व। जब त्वम पदार्थ सर्व हो जाएगा फिर त्वम पदार्थ में परिच्छेद भान होगा नहीं होगा, जितना जितना अधिक परिच्छेद भान उतना उतना अधिक अज्ञान ये दुख ये सब, तो जितना जितना समष्टि भान होगा कथम तरी विपरीत धीर, टीका में आगे कहते हैं अगर ये सर्वम च इदम, ये अर्थात तुम पदार्थ ये सर्व हो गया, तुम पदार्थ ब्रह्म हो गया, तो अगर हम ही ब्रह्म है, हम ही जगत रूप है, तो फिर ये विपरीत धी कैसी होती है? कथम तरी विपरीत धी, हमको लगता है हम परिचिन्न है, हम ये शरीर वाला है और ये जगत तो सब ऐसा ही है, तो विपरीत धी कैसी होती है? इसके लिए उत्तर देते हैं भाष्य में, किंतु अप्रतिबोधात अब्रह्म अस्मि असर्वं च इति आत्मनि अध्यारोपात कर्ता अहम क्रियावान फलानां च भोक्ता सुखी दुखी संसारी इति च अध्यारोपयति। अप्रतिबोधात किंतु अप्रतिबोधात, अप्रतिबोधात अज्ञान, हम तो हे सर्व, हम हे ब्रह्म, किंतु अप्रतिबोधात अज्ञानात हम क्या है? कहते हैं अब्रह्म अस्मि, मैं अब्रह्म हूँ, और असर्वं च मैं सर्व भी नहीं हूँ, परिचिन्न हूँ, मैं ब्रह्म भी नहीं हूँ और परिचिन्न हूँ। इसी प्रकार की च इति आत्मनि अध्यारोपात, अपने में इस प्रकार की अध्यारोप करता है, मैं अब्रह्म हूँ, मैं परिचिन्न हूँ, इस प्रकार की अध्यारोप। अध्यारोप मतलब जैसा ऊपर में ला करके कोई पत्थर रखना, इस प्रकार की है अध्यारोप शब्द का अर्थ, केवल मान्यता, केवल मानता है मैं ये हूँ, मैं परिचिन्न हूँ, इसी प्रकार की केवल मानना, ये परिचिन्न भाव, ये अहंकार है। तो अध्यारोपात कर्ता अहम क्रियावान, मैं कर्ता हूँ, क्रियावान अर्थात क्रिया करता हूँ, फलानाम च भोक्ता, फल सुख आएगा ना दुख आएगा, दोनों आएगा। ये दुख किसका परिणाम है? पुण्य का, पाप का? पाप का। अधिक दुख होता है इसका अर्थ अधिक पाप है, और अधिक सुख होता है तो अर्थ अधिक पुण्य है। तो जिसको जो भोगना पड़ेगा वो उसी का कर्म फल। तो ये क्यों भोगता है? कहते हैं अज्ञान, परिचिन्न मानता है अपने आप को। क्रिया करेगा अध्यारोप से और फलानाम से भोगता, फलों का भोग करता रहेगा। फल भोग करते हुए कभी सुख भोग करेगा सुखी, कभी दुख भोग करेगा दुखी, संसारी इति च अध्यारोपयति, मैं संसारी हूँ, इस प्रकार की मानता रहेगा। ये परिच्छिन्न भाव को हटाना है, तो अर्थात सब मैं हूँ। ठीक है, यथा प्रतिभासं कर्तृत्वादेर वास्तवत्वम आशंक्य शास्त्र विरोधात् मैवम इति आह। सिद्धांति कह दिया कि कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्व ये सब अध्यारोपयति, अध्यारोप करता है। पूर्व पक्ष कहता है तो हमको कभी नहीं लगता है कि हम अध्यारोप करते हैं, ये तो बिल्कुल वास्तव लगता है। यथा प्रतिभासम, प्रतिभासम अनतिक्रम्य, प्रतिभास को अतिक्रम नहीं करके, यथा प्रतिभासम, प्रतिभास अर्थात जैसे प्रतीति हो रही है, जैसे जान मतलब जान पड़ता है, जैसे हम जानते हैं उसको अतिक्रम नहीं कर करता, जैसे जानते हैं ऐसे ही मान लेना है। क्या मान लेना है? कर्तृत्वादेर वास्तवत्वम, हम में जो कर्तृत्व दिखता है ये वास्तव ही है, इस प्रकार की आशंका दिखा करके सिद्धांती कहता है शास्त्र विरोधात मैवम, शास्त्र का विरोध है अर्थात हम वास्तविक कर्ता भोक्ता है इस प्रकार की नहीं है। अगर हम वास्तविक कर्ता भोक्ता होंगे, जो जिसका वास्तव स्वरूप होगा, अग्नि का जैसे वास्तव स्वरूप हो गया उष्णवत्वम, वो कभी उसका छूट जाएगा? तो अगर हम वास्तविक कर्ता भोक्ता होंगे तो फिर कभी मुक्ति होगी ही नहीं। आत्मा कर्त्रादि रूपश्चेन मां कांक्षी तरी मुक्तताम, ऐसे वो कहते हैं भारतीकर। आत्मा अगर कर्ता भोक्ता होगा तो फिर मुक्ति की आशा छोड़ दीजिए। तो हम कर्ता भी है और हम मुक्त हो जाएंगे, ये दोनों साथ में नहीं होगा। शास्त्र विरोधात, शास्त्र विरोध होता है। भाष्य में परमार्थस्तु ब्रह्म एव तद विलक्षणं सर्वं च, वास्तव स्थिति हमारा क्या है? ऐसा तो आरोप करके सुखी दुखी कर्ता भोक्ता संसारी होता है, और परमार्थस्तु, परमार्थस्तु था वास्तव में क्या है? तो कहते हैं ब्रह्म एव, तो ब्रह्म ही है हम, और सद तद विलक्षणम, तद तद अर्थात टीका में दे दिया तद विलक्षणम अध्यस्त समस्त संसार रहितम इति आवर। ये जो संसार है ये वास्तव है ना, अध्यस्त है, अध्यस्त तद विलक्षणम, तद विलक्षणम अर्थात अध्यस्त समस्त संसार विलक्षण, जो हम वास्तव है वो ब्रह्म है हम, और संसार विलक्षण है, संसार कैसा है, कहते हैं कर्ता भोक्ता सुखी दुखी, ये सब संसार, तो हम उससे भिन्न है। भाष्य में परमार्थस्तु ब्रह्म एव तद विलक्षणम, तद अर्थ संसार विलक्षणम, और परमार्थस्तु सर्वम च, तो हम ब्रह्म है और सर्व भी है, तो ये हमारा वास्तव स्थिति। तो हम अगर सर्व ही है तो फिर ये सब व्यवच्छेद वो अच्छा, मतलब ये इस प्रकार की नहीं है, जितना जितना सभी को ग्रहण कर लेंगे जितना जितना वो उतना उतना ऊपर उठेगा। गुण का भेद से व्यक्ति का भेद नहीं देखना है, तो गुण कभी रजोगुण आ गया, कभी तम गुण आ गया, सत्व गुण आ गया, व्यक्ति तो वही है, चिन्ह मात्र है, महादेव का रूप है, इस प्रकार। टीका में किमु तद ब्रह्मेति चोद्यम परिहृत्य नवम मंत्र में दो प्रश्न हुआ था, तो ये जो मनुष्य लोग मानते हैं कि ये ब्रह्म क्या है, क्या जान करके सर्वम अवगत, किमु तद ब्रह्म अवेद, सर्वम यत तत् सर्वम अभवत, मनुष्य लोग ये मानते हैं कि ब्रह्म क्या जान करके सब हो गया, वहां दो प्रश्न दिया था, ये ब्रह्म है क्या चीज और क्या जाना। तो अभी कहते हैं किम उतद ब्रह्म इति चोद्यम परिहृत्य, वो ब्रह्म कौन है, इस शंका का निराकरण हो गया। ब्रह्म क्या है, कहते हैं ब्रह्म ही है कोई जीव जो कि ब्रह्म भावी आगे ब्रह्म बनेगा, ऐसा नहीं है, हिरण्यगर्भ नहीं, ब्रह्म तो ब्रह्म ही है। तो ये शंका का परिहार करके चोद्यम, चोद्यम अर्थात शंकाम, किम तद ब्रह्म इति शंकाम परिहृत्य, ये शंका का निराकरण करके किं तद अवेद, वो ब्रह्म क्या जाना इति चोद्यांतरम शंकांतरम प्रत्याह, निराकरण करते हैं वो ब्रह्म ने क्या जाना। भाष्य में द्वितीय पंक्ति में तद कथंचित आचार्येण दयालुना प्रतिबोधितम नासि संसारी इति आत्मानमेव अवेद स्वाभाविकम। तत् कथंचित, तत् अर्थात वो तत् कौन है, वे ब्रह्म, वो ब्रह्म कथंचित आचार्येण दयालुना प्रतिबोधित। देखिए वो ब्रह्म का कैसे स्थिति हो गया, यही सब हमारा शास्त्र दिखाते हैं। भगवान भी गए, राम जी भी गए, कृष्ण भी गए, सब गुरुकुलों में गए। कथंचित आचार्येण, गुरुकुलों में जाना खाली जो स्कूल कॉलेज में पढ़ा देते हैं पढ़ा देना वो नहीं है, शास्त्र पढ़ना तो इतने ही पढ़ना है कि तत् त्वम असि, ये बाकी इतना सब क्या हो रहा है, कहते हैं आधार बनाना अधिक महत्वपूर्ण है। अगर वो आधार योग्यता नहीं आ रहा है वो तत्व को धारण करने के लिए, हम जितने भी पढ़े कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए साधन चतुष्टय में बहुत ज्यादा महत्व रखना है, शुद्धिकरण में बहुत ज्यादा महत्व रखना है, अहंकार अर्थात ये हटना चाहिए, इसमें बहुत ज्यादा परिच्छिन्न भाव हटना चाहिए, ये सब में ज्यादा महत्व देना चाहिए। तत् कथंचित आचार्येण दयालुना प्रतिबोधितम, दयालु आचार्य से किसी प्रकार की अगर प्रतिबोधित ज्ञान करवाया जाएगा, कैसा करवाया जाएगा, कहते हैं नासी संसारी, आप संसारी नहीं हो तो इसी प्रकार की ज्ञान करवाया जाएगा, आप संसारी नहीं हो तो कहते जो आप है वही है। इति आत्मानं एव अवेद, तो अगर मानता रहेगा मैं ये हूँ मैं ये हूँ मैं ये करता हूँ ये तो मैं करता ही नहीं हूँ, इस प्रकार की कहता रहेगा तो फिर तो कहाँ संसारी तो छूटेगा। आत्मानं एव अवेद, कैसा है हमारा स्वरूप, कहते हैं स्वाभाविकम। इसलिए महाराज श्री कहते हैं आप जितना भी साधना कर सकते हैं किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ का साक्षात शरण में रहना, ये सबसे ऊंचा साधन, साक्षात शरण अर्थात आज्ञा पालन करना किंतु परंतु शब्द व्यवहार नहीं करके, ये हो गया कि साक्षात शरण। शरण नहीं कि पास में रहना हो, पास में रहेगा बात नहीं मानेगा तो उसका कैसे योग्यता संपन्न होगा, वो कैसे आधार निर्माण हो जाएगा। तो यही है कि साक्षात शरण अर्थात जो कह देंगे ठीक है, क्योंकि हमको बुद्धि में पहले रख लेना है ये व्यक्ति हमसे बहुत आगे है, अगर हम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ मान लेते हैं तो बात ही और कुछ नहीं है, कम से कम जानना है कि ये जो कहेंगे ये हमारे लिए अच्छा ही है, ये किंतु परंतु ये तर्क ये देंगे तो फिर मतलब वृथा हम अपना समय भी नाश कर रहे हैं और दो चार बार होने के बाद वो गुरु सोच लेंगे ये तो अभी उसका समय नहीं आया। तो वास्तविक है कि जो कह देंगे वो करना, क्योंकि अर्जुन क्या कहते हैं शिष्यत्वेन साधि माम त्वाम प्रपन्न, अर्थात पूर्णतया समर्पण हो जाना, जो कहेंगे वही ठीक है वही करेंगे। नहीं तो हानि अपने ही हो जाएगा, अर्थात हमारे शुद्धिकरण नहीं होगा। तद आत्मानमेव अवेत स्वाभाविकम, स्वाभाविकम एक नंबर टिप्पणी दे दिए, पारमार्थिकम क्या लिखे, वास्तविकम पारमार्थिकम, वो अपना स्वरूप को ही जान लिया पारमार्थिकम। टीका में इस पक्ष में भी अज्ञान अवस्था रहता है, मतलब ब्रह्म होने फिर भी जो ब्रह्म शब्द का ब्रह्म ही लेना चाहिए बोल रहे हैं, फिर कुछ जानता है फिर, अर्थात तो कहा गया ना कि अविद्या विशिष्ट होकर के ब्रह्म लेना है किंतु अविद्या विशिष्ट। अगर जीव ले लेंगे अविद्या विशिष्ट को वो दूसरा पक्ष लोग बोलेंगे अभी पुरुष है इसलिए क्योंकि अविद्या विशिष्ट है जीव है, इतने ही मान लेंगे तो कोई विवाद नहीं है। तो वो लोग क्या कहते हैं ना, ये भिन्न है, ये जीव है वो ब्रह्म है। अगर कहा जाएगा जीव ब्रह्म में इतना ही अंतर है कि अविद्या विशिष्ट जो ब्रह्म हो गया उसी को जीव कहा जाएगा, बिल्कुल बराबर है। मतलब यहाँ कल्पना से मानते हैं वो साक्षात मानते हैं, वो वास्तव मानता है, इतना ही अंतर है। सारे वेदांत तो यही कहेगा कल्पना से जीव हो गया, इतना ही ग्रहण हो जाएगा तो हो गया काम, वास्तव मानेगा तो उसको निकालने के लिए कितना समय लगेगा। अगर ये कल्पित तो है मानेगा कि हम जीव मानते हैं केवल हम कल्पना करते हैं, तब तो जब तक उसको धक्का लगे हम ये कल्पना क्यों करते हैं भाई, जीव होने हम क्यों अपने आप को परिच्छिन्न मान लेते हैं, तो केवल हम कल्पना ही करते हैं ना। उत्तर आएगा कल्पना इसलिए कर रहे हैं कि हमारा संस्कार बना हुआ है। तो फिर आगे उत्तर होगा अच्छा इस संस्कार को हटाना है ना, हम परिच्छिन्न है ये संस्कार को हटाना है, ये संस्कार कैसे हटाएंगे, कहते हैं संस्कार तीन उपाय से हट जाएगा, आप विरुद्ध संस्कार लाइए, हम अपरिच्छिन्न है हम व्यापक है हम शरीर मनोबुद्धि के साथ संबंध नहीं है, ये लाइए वो संस्कार बदल जाएगा, नहीं तो काले न। किंतु ये जो जीवत्व तो है ये काले न जाना कठिन है, क्यों कहते हैं ये तो वे जीव हूँ परिच्छिन्न हूँ ये तो और दृढ़ होता रहेगा काले न, इसलिए ये जाएगा नहीं। और तृतीय उपाय है संस्कार नाश होने का दुर्घटना, तो उससे तो जो पुराना संस्कार है नाश हो जाएगा, किंतु मैं अपरिच्छिन्न हूँ ये संस्कार तो कहाँ से आएगा। इसलिए ब्राह्मी स्थिति के लिए एक ही उपाय हो गया, संस्कार को बदलना ही पड़ेगा। ये तभी बदलेगा जब हम मानेंगे कि ऐसा हम केवल मान रहे हैं, तो हम ऐसा मान रहे हैं इसलिए जो हमको बताता है तो हम अर्थात किंतु परंतु नहीं लगा करके ऐसे चलेंगे उनका बात में, तो फिर हमारे मान्यता छूट जाएगी। अगर हम किंतु परंतु कहते रहेंगे मतलब मानेंगे नहीं, तब तो हमारा जो मान्यता हो बना ही रहेगा, हम तो अहम ही रहेंगे, हम ऐसा है वो करते रहेंगे, वो बदलेगा नहीं। टीका में पूर्व वाक्योक्तम अविद्या विशिष्टम अधिकारित्वेन व्यवस्थितम ब्रह्म, स्पष्ट कह दिया पूर्व वाक्य तो अर्थात ब्रह्म वाइदम अग्र जो ब्रह्म कह दिया, पूर्व वाक्योक्तम अविद्या विशिष्टम अधिकारित्वेन व्यवस्थितम, है तो ब्रह्म किंतु अविद्या विशिष्ट होने से अधिकारी हो गया, ब्रह्म नाशी किंतु संसारी इति आचार्येण दयावता कथंचित बोधितम। तो आचार्य दयावता कथंचित बोधित, ये पंचदश में आता है ना, कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुं च भुंजते, कुर्वते कर्म, कर्म क्यों करता है, कुर्वते आत्मनिपद है परस्मिपद है आत्मनिपद, तो ग्रंथकार कैसा शब्द व्यवहार कर रहे हैं, करोति नहीं कह दिया, कुर्वते कर्म क्यों, भोगाय कौन भोग करेगा, कर्तृगामिनी क्रिया फले, तो कहते हैं आप जो कर्म करते हैं वो फल आप ही भोगने के लिए करते हैं, कुर्वते कर्म भोगाय, और भोग क्यों करता है, तो कर्म कर्तुम च भुंजते, भोग क्यों करता है, आगे फिर कर्म करेगा संस्कार होने से। तो फिर नद्याम कीटा इवा आवर्ताद आवर्तांतरम आश्रिते, नदी में जैसे आवर्त होता है भंवर होता है हुलपुल, एक से चल करके दूसरा में चलते रहेगा, ये हुलपुल सब क्या है, शरीर, ये योनि चला गया, ये शरीर चला गया, फिर दूसरा शरीर आएगा, चलता रहेगा, व्रजंतो जन्मनो जन्म लवंते नैव निर्वृतिम, शांति प्राप्त नहीं करेगा, चलता रहेगा। उसका आगे श्लोक है सत्कर्म परिपाकाते करुणा निधिना धृता प्राप्य तीर तरुच्छायाम विश्राम्यंती यथा सुखम, जब हमारा सत्कर्म फल देने के लिए तैयार होता है तभी कोई करुणा करुणा निधि कोई गुरु हमको पकड़ते हैं, हम गुरु को नहीं पकड़ पाएंगे, हमको पता ही क्या है, हमारा जो पुण्य फल देने के लिए आता है तब गुरु हमको पकड़ते हैं, तभी क्या होता है, कहते हैं प्राप्य तीर तरु छायाम, फिर वो गुरु जैसा भंवर से उठा करके वो कीट को तीर में रख देता है, तो इसी प्रकार के गुरु ये जन्म मृत्यु संसार से उठा करके हमको ऊपर निकाल लेंगे। तो कहते हैं आचार्य न दया बता, आठ नव टिप्पणी दिया कथनचित, देखिए आठ नव टिप्पणी कर कहते हैं दया अतिरिक्त कारण अभाव है न, अगर हमको कोई ब्रह्म विद्या के मार्ग में ले रहा है हमारा, मतलब उन्नति करवा रहा है, उसका अंदर में केवल इतने ही होगा दया, अगर दया को छोड़ करके और कुछ स्वार्थ बुद्धि है हमको इस विद्यार्थी से शिष्य से हमको ये मिलना है वो मिलना है, वो वास्तविक आचार्य नहीं है। क्योंकि आचार्य कहते हैं आप तो कामस्तु आचार्य, ऐसे भगवान भाष्यकर कहते हैं, वास्तविक आचार्य वही है कि जो आप तो काम हो कुछ नहीं चाहिए। वे क्यों करता है कहते हैं दूसरों का दुख देख करके कभी कभी लगता है चलो कर ले। ये कथनचित बोधितम, किसी उपाय से वो बोधन करवाएगा, करने से आत्मानम एव अभेद इति संबंध, फिर वो अपने आप को जानता है। पुण्य जब हमारा फल देने के लिए आता है तो फिर उनको किसी का शरण प्राप्त होता है। आत्मा एव प्रमेयस तज ज्ञानम एव प्रमाणम, आत्मा ही प्रमेय ज्ञान का विषय, आत्मा का ज्ञान ही प्रमाण। इति एवं अर्थत्वम एवकारस्य विवक्षन आह, वहाँ एवकार है तद आत्मानम एव अवेत, ये जो एवकार है ये एवकार का क्या अर्थ, कहते हैं आत्मानम एव कह गया तो एवकार का था आत्मा एव प्रमेय, तो आत्मा एव प्रमेय, तो जो प्रमा होगी वो प्रमा का विषय क्या होगा, आत्मा ही होगा, इसलिए कहते हैं आत्मा एव प्रमेय तज ज्ञानम एव प्रमाण, तो इसलिए वो प्रमाण हुआ। इति एवं अर्थम एवं अर्थत्वम एवकारस्य, जो तद आत्मानम एव अवेत जो मंत्र में दिया वो एवकार का अर्थ हो गया, आत्मा ही प्रमेय है और आत्मा विषय का ज्ञान यही प्रमाण है। विवक्षन आह भाष्य में अविद्या अध्यारोपित विशेष वर्जितम इति एव शब्दार्थ, अविद्या अध्यारोपित जो विशेष बुद्धि इत्यादि कर्तृत्व भोक्तृत्व ये विशेष वर्जित, तो विशेष वर्जित अविद्या अध्यारोपित विशेष से वर्जित कौन है, ब्रह्मात्मा, तो ही आत्मा ही एव शब्द का अर्थ है। जिसको टीका में कह दिया कि आत्मा एव प्रमेय उसका ज्ञान ही प्रमाण, ये एवकार का अर्थ हो गया, उसमें अविद्या नहीं है, अविद्या का कोई कार्य भी नहीं है। टीका में प्रकृतम आत्मशब्दार्थम विविच्य वक्तुम पृच्छति, प्रकृतम प्रकृतम जो विचार चल रहा है आत्मा शब्दार्थ, अभी इदम शब्द का विचार चल रहा है, ब्रह्म वा इदम अग्र आसी तद आत्मानमे वो अवेद, ये जो आत्मा, अच्छा अभी तद आत्मानमे वो अवेद ये अंश का विचार चल रहा है। आत्मा एव प्रमेय नवटिपने आत्मा एव इति आत्मा अज्ञानम एव अनात्म ज्ञान, आत्मा का अज्ञान होने से अनात्मा का ज्ञान होगा, जब तक आत्मा का अज्ञान नहीं होगा तब तक अनात्मा का ज्ञान होगा, रज्जु का अज्ञान नहीं होगा तो सर्प का ज्ञान होगा, तो इसलिए आत्मा का अज्ञान पहले होगा फिर आगे अनात्मा का ज्ञान होगा। आत्मज्ञानम आत्मज्ञानम एव आत्मा ज्ञानम एव अनात्म ज्ञानम, अच्छा अच्छा आत्मा ज्ञानम एव अनात्म ज्ञानम, ये तो ठीक है, आगे दिया आत्म ज्ञानम एव आत्म ज्ञानेन एव अनात्म ज्ञानम, ये कहने से अतो न अनात्मा आत्म व्यतिरेकेण अस्ति इत्यर्थ, हाँ ठीक है ठीक है, आत्म ज्ञानम एव अनात्म ज्ञानम, अनात्मा का जो ज्ञान हो रहा है वास्तविक आत्मा का ही ज्ञान हो रहा है, घट का जब ज्ञान हो रहा है वास्तविक मृद का ज्ञान हो रहा है, तो इसलिए मृद का ज्ञान नहीं होगा तो घट का ज्ञान नहीं होगा। तो प्रथम वाक्य क्या कह दिया, आत्मा का अज्ञान होने से अनात्मा का ज्ञान हुआ, अनात्मा का ज्ञान हुआ अर्थात ये भिन्न तेन मानने लगा, किन्तु जब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा ये सब अनात्मा अभी केन रूपेण दिखेंगे, आत्म रूपेण दिखेंगे, तो कहते हैं कि आत्मज्ञानम एव अनात्म ज्ञानम, जब आत्मज्ञान होगा तब ये सब जो अनात्मा पहले जिनको मान रहा था, ये सब आत्मज्ञान से ही ज्ञान होगा, अर्थात तो अधिष्ठान का ज्ञान से ही सारे अध्यस्त का ज्ञान हो जाएगा। जो कहा वाचारम्भम मृत्तिका इत्येव सत्यम जो कहा, अतो इसलिए कहते हैं कि न अनात्मा आत्म व्यतिरेकेण अस्ति इति अर्थ। इसलिए जो अनात्मा है, जो घट है, वो मृत व्यतिरेकेण नास्ति। जो अनात्मा है वो आत्म व्यतिरेकेण नास्ति। जब तक आत्मा का अज्ञान है तब तक अनात्मा का ज्ञान होता रहेगा। जब आत्मा का ज्ञान हो गया तब जो सब अनात्मा पदार्थ का ज्ञान हो रहा है कहेगा, कहते ये आत्मा का ही ज्ञान हो रहा है, सब आत्मा तो नहीं ज्ञान तो होगा। तो इसका अर्थ क्या हो गया, अनात्मा आत्मा से भिन्न नहीं है, सब अनात्मा अब आत्मा बन गए। स्पष्टम च एतद् वार्तिके, तो वार्तिक में ये बात कह गया। टीका में प्रकृत आत्म शब्दार्थम विविच्य वक्तुम पृच्छति तद् आत्मानमेव अवेत। तो इसको विविच्य, विविच्य अर्थात विचार करके अलग करके दिखाना चाहते हैं, विचिर पृथक करने, तो विविच्य अर्थात अलग करके दिखाने के लिए भाष्य में। अभी शिष्य पूछता है, ग्रुही को असो आत्मा स्वाभाविको यद आत्मानम विदितपत ब्रह्म। वो आत्मा कौन है, स्वाभाविक पारमार्थिक रूप उसका क्या है। यम आत्मानम, जिस आत्मा को विदितवत तबतु प्रत्यय हुआ, जान लिया कौन, ब्रह्म। ब्रह्म आत्मा को जान करके सर्व हो गया, वो आत्मा क्या पदार्थ है प्रश्न करते हैं। उत्तर देते हैं सिद्धांति टीका में, स एष इह प्रविष्ट इत्यत्र आत्मनो दर्शितत्वात् प्राणनाधिलिंगस्य तस्य त्वया एव अनुसंधातुं शक्यत्वात् नास्ति वक्तव्यम् इति आह। तो सिद्धांत कहता है सप्तम मंत्र में आया था स एष इह प्रविष्ट आ नखाग्रेभ्य, तो ये क्षुर धाने क्षुर इव कहा था, विश्वम्भर कुलाये वा विश्वम्भर इव। स एष, स कौन है, जो स्रष्टा, एष कह करके शरीर में जो उपलब्ध हो रहा है, यह शरीर प्रविष्ट, वही स्रष्टा जो जगत सृष्टि करता है ब्रह्म, वही शरीर में प्रविष्ट हुआ है। इति अत्र प्रवेश करके फिर क्या करता है, कहते हैं कि प्राणे न प्राणीति, अपाने न अपानीति, व्याने न व्यानीति, ये सब कहा गया। तो आत्मनो दर्शितत्वात्, वही परमात्मा ही जीव रूपेण शरीर में प्रवेश किए हैं, इसी प्रकार की आत्मा दिखाया गया था। और प्राणनादि लिंगस्य तस्य त्वया एव अनुसंधातुं शक्यत्वात्, और जो प्रवेश किया है वही परमात्मा प्रवेश किया है, कैसे पता चलेगा, कहते हैं प्राणन इत्यादि करता है, जो प्राणन करता है वही परमात्मा है, इसी प्रकार की आप स्वयं जान सकते हैं। त्वया एव अनुसंधातुं शक्यत्वात्, आप ही उसका अनुसंधान स्वयं कर सकते हैं। तो क्या पूछते हैं कि को असो आत्मा स्वाभाविक, तो ये क्या पूछते हैं, ये तो कह दिया गया पूर्व मंत्र में, कह दिया गया स एष यह प्रविष्ट, जो शरीर में प्रवेश किया है, प्रवेश करके प्राणन आदि क्रिया करता है, वही आत्मा है, बस आप स्वयं जान ले सकते हैं। ये जो सब इंद्रियों का प्राणों का व्यापार होता है, ये ही लिंग है कि परमात्मा विद्यमान है, इसलिए पाणिनि महर्षि का सूत्र है, इंद्रियम इंद्रलिंगम इंद्रदृष्टम इंद्रसृष्टम इंद्रजुष्टम इंद्रदत्तम इति वा। तो इंद्रियम, ये सब इंद्रिय, यही इंद्रलिंगम, इंद्र से परमेश्वर से लिंगम, ऐसे पर्वत में बनी है धूम हो गया लिंग, इसी प्रकार की ये इंद्रिय परमेश्वर का लिंग है, इंद्रिय कार्य करते हैं, यही प्रमाण है कि परमेश्वर है। भाष्य में सिद्धांती उत्तर देता है, ननु न स्मरसि आत्मानं दर्शित्व हि असौ यह प्रविश्य प्राणीति अपानीति व्यानीति उदानीति समानीति इति। आपको यह स्मरण नहीं हो रहा है क्या, आत्मा का बारे में हम बता दिए थे, आत्मानं दर्शितो कैसे, असौ यह प्रविश्य, जो इस शरीर में प्रवेश करके प्राणीति प्राणन क्रिया करता है, अपानीति अपान क्रिया करता है, व्यानीति व्यान क्रिया करता है, उदानीति उदान क्रिया करता है, समानीति समान क्रिया करता है। समानीति ये अनप्राणन धातु है, तो जैसे सम उपसर्ग हो गया, आगे हो गया आ समन्तात् आनीति हो गया, तो सम आनीति आंग उपसर्ग आ गया, आगे अनीति अनप्राण ने धातु है आगे तिप लट प्रथम पुरुष एक वचन तिप आ जाएगा तो अन आगे तिप फिर अन को इट हो जाएगा। तिप सार्वधातु को है सार्वधातु को भी बलादि सार्वधातु को भी इट हो जाएगा रुदादिभ्य सार्वधातु के रुदादि पांच धातु को सार्वधातु को पर में होने पर भी इट हो जाएगा नहीं तो अर्धातु को से इट बलादे हैं किंतु इनको तो सार्वधातु को में भी हो जाएगा तो ये प्राणीति अपानीति ये सब इट हो गए। तो सिद्धांत कह दिया आप क्या ब्रह्म के बारे में पूछते हैं हमने पहले कह दिया था जो शरीर में प्रवेश किया है जो प्राणन क्रिया अपान क्रिया इत्यादि करता है वही ब्रह्म वही आत्मा है हमने कह दिया था। पूर्व पक्ष कहता है आत्मानं प्रत्यक्षयितुं पृच्छतस तत् परोक्ष वचनम अनुत्तरम इति संकते हमने कहा कि आप आत्मा का हमको प्रत्यक्ष ज्ञान करवाए आत्मानं प्रत्यक्षयितुं प्रत्यक्ष कराने के लिए प्रत्यक्षयितुं तत्करोति तदाचष्टे से णिच हो जाता है प्रातिपदिक से भी णिच हो जाएगा तो प्रत्यक्षी हो जाएगा आगे कर्तृ शब्द इत्यादि होकर के प्रत्यक्षयितुं ना यहाँ कर्तृ शब्द नहीं है तुमुन हो गया तो तुमुन हो जाने से गुण होकर के ऐसे आएगा। आत्मा को दिखाने के लिए पुष्पृच्छतः जो पूछ रहा है तत् परोक्ष वचनम आत्मा के बारे में परोक्ष वचनम कहते हैं ये ठीक नहीं है हम कहा कि आत्मा को आप दिखाइए आप कहते हैं जो प्राणन क्रिया करता है वो आत्मा है हम कहें वायु क्या हमको बता दीजिए आप क्या उत्तर देंगे जो वृक्ष का पत्र को चलन करता है वो वायु हमको प्रत्यक्ष दिखाना चाहिए तो पूर्व पक्ष इस प्रकार पूछता है इति संकते सिद्धांते पूर्व पक्ष शंका करता है। भाष्य में ननु असौ गौर असौ अश्व इति एवं असौ व्यपदिश्यते भवता न आत्मानं प्रत्यक्षं दर्शयसी आप खाली शब्द के द्वारा असौ गौ चतुष्पाद श्रृंगी शासनादि मत इस प्रकार के कह देते हैं और असौ अश्व अश्व का क्या लक्षण देंगे एक सफवत्वम तो असौ अश्व इति एवं असौ व्यपदिश्यते भवता वो हो आत्मा आपके द्वारा निर्देश किया जा रहा है न आत्मानं प्रत्यक्षम दर्शयसि आप उनको प्रत्यक्ष दिखाना चाहिए कैसे कहते सिंह पकड़ करके असौ गौ नहीं यम गौ इस प्रकार के कहना चाहिए पूर्व पक्ष कहते हैं। सिद्धांत उत्तर देता है टीका में आत्मानं चेत प्रत्यक्षयितुम इच्छसि तरी प्रत्यक्षमेव तम दर्शयामि तो भाष्यकार का बात ये तो टीकाकार कह रहे हैं भाष्यकार कह रहे हैं कि अगर आत्मा का आप प्रत्यक्ष करना चाहते हैं तरी प्रत्यक्ष में वो तम दर्शयिष्यामि आत्मा का भी आपको प्रत्यक्ष ज्ञान करवा दूंगा तो कहते हैं तो ठीक है अभी हमको प्रत्यक्ष ज्ञान सब हो जाएगा। भाष्य में कहते हैं एवं तरी दृष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता स आत्मा इति तो जो दृष्टा है श्रोता है मन्ता है विज्ञाता है वो आत्मा है। पहले असौ कह दिया था जो प्राणन क्रिया करता है प्राणन क्रिया हम करते हैं ऐसा हमको इतना लगता नहीं तो इसलिए आगे प्रश्न कर दिया हमको प्रत्यक्ष दिखाए कहते हैं जो देखता है सुनता है जानता है मनन करता है वही तो वो कहेगा ना हाँ ये तो हम ही करता है प्राण को हम चलाता है ऐसा नहीं लगता किंतु मैं देखता हूँ मैं सुनता हूँ ये तो लगता है इसलिए थोड़ा और नजदीक कहते हैं कि एवं तरी दृष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता वही आत्मा है। अभी पूर्व पक्ष संतोष नहीं होता है कहता है टीका में आगे पृष्ठा में नेदम प्रतिज्ञान रूपम प्रतिवचनमिति चोदयति ये जो आप उत्तर दे दिए अभी जो दृष्टा श्रोता ममता विज्ञाता वही आत्मा है ये प्रतिज्ञा का अनुरूप उत्तर नहीं हुआ ये भी साक्षात नहीं हुआ तो इति चोदयति भाष्य में ननु अत्रापि दर्शनादि क्रियाकर्तुः स्वरूपम न प्रत्यक्षम दर्शयति जैसे प्राणनादि करने वाला को आप साक्षात नहीं दिखाए हम कहा कि ये साक्षात ज्ञान नहीं है अपरोक्ष ज्ञान नहीं है आप दूसरा उत्तर दे दिए जो देखता है जो सुनता है वही आत्मा है जो देखता है जो सुनता है उसको आप प्रत्यक्ष दिखाइए क्रिया तो पता चलता है किंतु व्यक्ति को आप दिखाइए। अत्रापि दर्शनादि क्रिया का जो कर्ता वो कर्ता का जो स्वरूप है वो स्वरूप को प्रत्यक्ष आप दिखाइए न प्रत्यक्षम दर्शयति वो तो आप दिखाते नहीं ऐसा क्यों पूछता है मैं देखता हूं ये बुद्धि उसको नहीं होता है अत्यधिक बहिर्मुखी होने से कहता है देख जो देखता है जो सुनता है उत्तर दिया गया वो तो कहते कौन देखता है कौन सुनता है उसको दिखाइए, भाई आप ही तो देखते हैं। तो बहिर्मुख अवस्था में इस प्रकार के होगा। ठीक है, हमें प्रत्यक्षत्वाद दर्शनादि क्रियायास तत्कर्तुः स्वरूपमपि तथा इति आशंक्य। सिद्धांत कहता है दर्शनादि क्रियायाः प्रत्यक्षत्वात्, आप देख रहे हैं ऐसा पता चल रहा है नहीं चल रहा है? कहते हाँ पता चल रहा है। सिद्धांत कहता है कि दर्शनादि क्रिया प्रत्यक्ष हो रहा है, तो अगर क्रिया तो प्रत्यक्ष हो रहा है, देवदत्त भारम वहती, तो वहन क्रिया अगर दिख रहा है तो क्रिया का कर्ता देवदत्त ये भी दृष्टिगोचर होगा नहीं होगा? होगा। सिद्धांत कह रहे हैं प्रत्यक्षत्वात् दर्शनादि क्रियायाः, दर्शनादि क्रिया प्रत्यक्ष है होने से तत्कर्तुः स्वरूपमपि तथा, तथा अर्थात प्रत्यक्ष कर्ता भी प्रत्यक्ष हो जाएगा इति आशंक्य। पूर्व पक्ष कहता है भाष्य में, तो आप कहते हैं कि क्रिया दिख जाएगी तब कर्ता भी दिख जाएगा, अर्थात क्रिया कर्ता समान है, आप ऐसा कहते हैं। पूर्व पक्ष कहता है नहीं, गमी रेव गंतुः स्वरूपम छिदिर वाच्यतु। गमी, गमी अर्थात गमन क्रिया सर्वधातुभ्यो इन, तो गमी रेव गंतुः स्वरूपम, जो गमन क्रिया है वही गंता का स्वरूप है क्या? नहीं है। और जो छिदी क्रिया है वो छत्ता का स्वरूप है क्या? नहीं है। ये दोनों अलग है। और आप कहते हैं कि क्रिया दिखता है तो कर्ता भी दिखना चाहिए, जैसे क्रिया और कर्ता जैसे समान है, ऐसा तो नहीं है, पूर्व पक्ष कह रहा है। टीका में यदि दर्शनादि क्रिया कर्तृ स्वरूप उक्ति मात्रेण जिज्ञासा न उपसाम्यति, तो सिद्धांत कह रहा है कि ठीक है, कहते हैं आचार्य कृपालु होते हैं, नहीं समझ पा रहे तो और फिर दृष्टांत देंगे। कहते हैं यदि दर्शनादि क्रिया कर्तृ स्वरूप उक्ति मात्रेण जिज्ञासा न उपसाम्यति, दर्शनादि क्रिया का कर्ता जो है अगर वो आपको पता नहीं चल रहा है, आप मान रहे हैं कि आपको तो ज्ञान हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कोई दूसरा देख रहा है, तो अगर इस प्रकार की आपका स्थिति है तो कर्तृत्व स्वरूप उक्ति मात्रेण जिज्ञासा अगर न उपसाम्यति तरी दृष्टियादि साक्षित्वेन आत्म उक्तिया तुष्यतु भवान। दृष्टि का कर्ता अभी हम नहीं कहेंगे, दृष्टि का जो साक्षी है वो आत्मा है। तो दृष्टि का कर्ता होने से आप पूछते हैं कौन कर्ता है बताइए, अभी हम कहेंगे दृष्टि का जो साक्षी है। अब तो पूर्व पक्ष को ज्ञान हो जाएगा, कर्ता से ज्ञान नहीं होगा साक्षी से और कहाँ होगा। देखिए विचार स्पष्ट करवा रहे हैं धीरे धीरे, कैसे हमको नजदीक लिए, अभी कर्ता कह करके अभी साक्षी को ले लिए। साक्षी तो न आत्मा उक्तिया तुष्य तु भगवान, अब आप शांत हो जाओ इति, ऐसे सिद्धांति कहेगा। कहने से पूर्व पक्ष कह रहा है ना, सिद्धांति कह रहा है भाष्य में, एवं तरही दृष्टेर दृष्टा श्रुते है श्रोता मतेर मन्ता विज्ञातेर विज्ञाता स्व आत्मा इति। ये अब अंतिम बात कह दिया, दृष्टि का दृष्टा, तो दृष्टि अर्थात जो हमको वृत्ति ज्ञान हो रहा है, घट ज्ञान हो रहा है, ये घट ज्ञान को जो प्रकाश करने वाला हो गया दृष्टि का दृष्टा। इसी प्रकार के श्रुते श्रवण ज्ञान, हमको शब्द सुनाई दे रहा है ये शब्द ज्ञान हो रहा है, शब्द ज्ञान हो रहा है बोलकर के हम जान रहे हैं, तो वो जो जानना है उसको कह देंगे श्रुति का श्रोता। श्रवण ज्ञान को प्रकाश करने वाला, मतेर मनता हमारा मन कुछ विचार कर रहा है उसको जो प्रकाश कर रहा है, विज्ञातेर विज्ञाता हम कुछ निश्चय कर रहे हैं ये निश्चय करना इसको जो प्रकाश कर रहा है वो आत्मा। तो ये सिद्धांत अब तक कह दिया, पूर्व पक्ष कह रहे हैं तो पहले आप कह दिए कि जो प्राणन क्रिया करता है, अभी आप वहां से हट हट करके अंतिम में कह दिए जो दृष्टि का दृष्टा अर्थात जो घटक घटाकार ज्ञान हो रहा है, घटाकार वृत्ति हो रही है, घटाकार वृत्ति का दृष्टा। तो पहले प्राणन क्रिया का दृष्टा अथवा घट का दृष्टा था, अभी घटाकार वृत्ति का दृष्टा कहते हैं, ये अंतर क्या हो? दृष्टा तो दृष्टा ही रहा ना, दृश्य में बदल गया, पहले घट दृश्य था अभी घट ज्ञान दृश्य हुआ, किंतु दृष्टा तो वही दृष्टा ही है, पहले घट का दृष्टा था अभी वो घट ज्ञान का दृष्टा हुआ, तो वो आत्मा है क्या? जो घट का दृष्टा था वो तो आत्मा नहीं है, तो दृष्टा तो दृष्टा रहा, अब कह रहे विषय को बदल दिया, तो इससे कैसे और नया चीज का कुछ ज्ञान हो जाएगा? पूर्व पक्ष कहेगा पूर्वस्मात् प्रतिवचनात् अस्मिन् प्रतिवचने दृष्टि विषयो विशेषो नास्ति। पहले जो आप कहे थे और अभी जो कह रहे हैं, अभी क्या कह दिए, दृष्टि का दृष्टा, पहले कह दिए जो प्राणन आदि क्रिया करता है, जो घट का घट को देखता है, पहले था घट का दृष्टा, जैसे प्राणन आदि क्रिया करना है ऐसे घट का दृष्टा, पहले था घट का दृष्टा, अभी घट ज्ञान का दृष्टा। पूर्व पक्ष कह रहा है कि पूर्व उत्तर से प्रतिवचन उत्तर पूर्वस्मात प्रतिवचनात अर्थात पूर्व उत्तर से अस्मिन प्रतिवचन है, ये जो आप नया अभी उत्तर दिए दृष्टि का दृष्टा, इसमें दृष्टि विषय विशेषो नास्ति, दृष्टा के बारे में कोई भेद नहीं हुआ, वो तो दृष्टा तो दृष्टा ही है। पूर्व पक्ष ये कह रहे हैं, समय हुआ आज तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायं सूत्रवाचकं वंदे।